أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل فما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صف ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين. سورة المرسلات مكي سورة تي نزول کے 33 نمبر دے دے سورة حمزن رستو نازل دے دے سورة قاف نمخ کے دے دے دے سورة الغرفم وی مخک سره مناسبت یو خدا دې چې مخک زجر و منکرین ته لګو په دې صورت کې ذکر د لفظ د ویل دی او زجر د منکرین ته تلزله دارنګ مخک اثبات د قیامت کو په عقلی دلیل یو په دې صورت کې شواهد او ادله عقلی ګڼ ذکر کړي د پاره د اثبات دارنګ مخک احوال د متقینو تفصیل سره ذکرونه دې صورت کې احوال د مکذبین او تفصیل سره ذکر کړي دارنګ دا سیم ویل شي مخکې د متخیانو د پاره د لسو جزاګانو ذکر وکړو دلته د منکرینو د پاره لفظ د ویل لس دل وروړي او بیا داو د صورت اثبات د یوم الجزا دی په شواهدو په دله او عقلیه او په تخفیف مکذبینو ده ماخذ د داو به هم آیاتي او اسماء حسنا پکې نشته او صفات فعلیه پکې دولستي خلاصه دا چې ذکر کوي اول 15 شواهد سره د داوی د صورت نه تروم آیات پورې بیا څلور احوال ذکر کوي د وخت راتلو د قیامت آیات 11 نه والا رستو بیا تخفیف او خروی ذکر کوي سره د زجر نه او د قیامت یو نوم ذکر کوي یوم الفصل او عزت دا غي ذکر کوي تر آیات 15 پورې بیا تخفیف دنیوی دی آیات 19 پورې بیا ذکر کوي ادله غن د پیدایش د انسان د نطفه نه او د استقرار دغه پر رحم کې او تقدیر دغه بیا خلق د ارض او د زمکه د رواسی او غرونو د مای فرات سره د ذکر د لفظ د ویل د مکذبینو د پاره د وزله تر آیات 28 پورې بیا تفیف یو خروی دی ذکر کی احوال د نار د اور او د یوم الحشر لسه او ذکر کی لفظ د ویل درې زله آیات 40 پورې بیا ذکر کی بشارت په او احوال د جنت سره د ذکر د لفظ د ویل د مکذبینو لیوزل تر 45 پورې بیا درې زواجر دی یو دا چې تناعم په دنیا سره د دینه چې جرمونه هم کوي 46 کې زم اعراض د عمل د توحید نه 48 کې د اعراض د قران نه 50 کې سره د ذکر د لفظ د ویل نه د مکذبینو د پاره د وزلا بسم الله الذي ارسل الرياح بشرا وعذرا ونذرا الرحمن الذي ظهرت رحمته للمكذبين والمصدقين الرحيم الذي خص بنعمه في يوم الفصل عباده المتقين خاص و مدد دنم دا اللہ غزا تیرا لیگی سی لئے دا پارا دا زیریو دا پارا دا لرکولو دا عذرو دا پارا دا یرولو رحمان ذات دے ظاہر کرے دے رحمت مکذبینو مصدقینو دوارو تا رحیم ذات دے ظاہر دے رحمت دا غم مکذبینو مصدقینو دوارو تا رحیم ذات دے خاص کری دی پخلو نعمتونو پیو روز دا قیامت پل بندگان پر حزگاران والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا. دا اکثر مفسرینو قول داده چې مراد د دیو د رستونه هواګانې دي او بل قول هم داو چې مراد کې ملائک دي دا دوه قول دی باب کې مشهورو اگر چې یو قول دام د چې رسولان مراد دي او موصوف حذف به معنی والنفوس المرسلات چا بل احتمال هم ذکر کړو چې مراد د دینه آیاتونه سورتونه د قران دي والمرسلات عرفا قسم می دی پاغا او اگانو چې چلولې شي په نرمه یا چلولې شي په درپه فلا صفات اسفن نو بیا گواری هغه گوا او اگانې چې ماتول کوي ماتول والناشرات نشرا بیا گواری هغه هوا اگانې چې خورول کوي خورول فالفارقات فرقا نو بیا گواری هغه هوا اگانې چې جدا کوون کی دی جدا کول فالملقيات ذکرا نو بیا گواری هغه هوا اگانې چې راغورځون کی دی باران عذرن د پاره د عذر لري کولو نذرن یا د پاره د يرولو دا پس گواری انما توعدون لواقع یقینا هغه چې وعده کی دی شي تاسو سره خامخا واقع کی دنګه دي والمرسلات دا صفت د رسول ورو جوړې دي شي د ملائکو د هواګانو د رسولانو د آیاتونو معنا دا ټول لالي ګری شي د الله تعالی طرف نه عرفن دا په معنا د معروف راضي معنا اوامر او نواهی د الله یا په معنا د متتابع راضي په در په چې کلړم به معنا مونږالو هواګانی دا منصوب دی په تقدیر د حرف جر سره معنا بل غرف والمرسلات بالغرف او کنا ملائک والو نو بیا مراد دی چې دا رستو حال له او قسم دی پاغا لګلو شو ملائک عرفن په داسې حال کې چې نرمی کوي نرمی فلا صفات عصبا یا په در په یو بل بسی لګی دی نو فلا عاصفات دم صفت د غسلور سيزونو جوړيږي ځکه عاصفات د عصف نه په معنا د هلاکول او ماتول امرازي په بعض تیزي هواګاني اونې ماتي ملائکم کافر هلاکي رسولانم دلیلونه د اهل باطل ماتي آیاتونو د مشرکانو حجتونه باطلي او هلاکيه فلا عاصفات عصفا والناشرات نشرا فدا عصفن چې ذکر کوي رستو مفول مطلق د فار تاکید معنا پورا او کامل ماتول ني والناشرات نشرا غوادی هغه چې خورول کوي خورول دا صفت د غسلور والو جوړیږي او اغانی خوري وریزولا ملائکم خوري وریز یو بارانونو رحمتونه د الله او رسولانو آیاتونه د الله په دعوت سره نشر او اشاعت د دین کوي والناشرات نشرا فالفارقات فرقا نبیا غوادی هغه جدا کوونکی په جدا کول سلام او اغانی وریزول د یو بل نه جدا کوي ملائک او رسولانو آیاتونه د حق او باطل په منځ کې فرق راولي او شیربینی دی آیات په تفسیر کې آیاتونه د قران هم لیکلي دي لکه چې ما وی فل فارقات فرقا فل ملقيات ذکر نور غرزون کې دي ذکر لره وحی لرام ملائک او رسولانو آیاتونه د الله وحی او احکام پیش کوي او هواګان باران را غرزي او د ذکر اطلاق په باران باندې هم کې دي شي ځکه هغه سره ذکر د رحمت د الله باز انسانانو دوشي کنا ځکه ذکر وته ویلي فل ملقيات ذکر عذرن او نذرا دا مصدرونه دي او متعلق دي د ملقيات سره او منصوب دي بنا په مفعول له کېدو معنا للعذر او للنذر معنا للعذر لدفع العذر د پاره د لریکولو د عذرونو د بانو او للنذر د پاره د يرولو د خلقو او يريدو مثلا يوم انلا ايا بدل لذكرنا معنا واهر علي قالو کې مقصد عذر د فقول د خلقو يرول دي او چې ذکر په معنا د باران شي نو په باران سره د خلکو نه عذر د سوکړې او د قحط ځای له شي کنه کله چې دا پر سبب د انذارونو ګرځي کنه بیا په دې درې آیات کې وو ذکر دی او باقی ټولو کې فی ذکر د وجه دالا چې عصف مستلزم نه دی نشر لا ځکه چې عصف سره تبعی او هلاکت راشي نو معلومه شو چې نشر مستقل وصف دی او ارسال پسې عصف او نشر پسې فرق او فرق پسې القاء د ذکر دا لازم وي نو فی ارول چې دلالت کوي په سببیت او لزوم باندې ځکه دا غو مقام کې نو راوړې ده وجه او حکمت انما توعدون لواقع دا جواب قسم دی مشهودن له یقینا هغه چې وعده کی دی شتا او سرا خامخا واقع کی دنګی دی مراد د دین ټول هغه احوال دي چې قران او سنت کې د قیامت باره کې داغه وعده شوی دا لکه نفخ او رسول کې او شیش په لای کې باس د بدنونو وکیږي جمع کول د ټول مخلوق به تقسیم د عمل نامو به حساب بول به يرچاله جزا ور کول د خیر او شر وزن د عملونو احوال د جهنم احوال د جنت د ټول مرادي دی باب مناسبت په مين د قسمونو د جواګه قسم کې وورا چې دا ټول امور واقعیه محسوسه دي نو قدرت د الله په دغه امور باندې دلیل لې چې الله د قیامت په امور باندې قادر دی او هر کله چې مراد داغین رسولانو آیاتونه د قران شي نو بیا خو مناسبت کاره ده چې غیر کم قبرونه ورکړي دی غو بالکل واقع کیدونکي دي فاذا النجوم تمست نو کله چې ستوري با بینور شي واذا السماء فرجت او کله چې اسمان با کولاو کړي شي واذا الجبال نصفت او کله چې غرونه با والو زول شي واذا الرسل اوقتت او کله چې رسولانو وخت با پوره کړي شي لأي يوم نجلت كمي روضي ترستو كليشويري ليوم الفصر وزد فيصل اتام دا تفصيل لده بعضي ما توعدون كنا چه دا تلور لويلوي امور دي كنا او دارنگي پده كي وقت وقود ما توعدون ذكر كي تومي ست ستوري بعد تومس راشي داغي تومسوي محوكولو روانولو تا اوستو ترشيو موسى عليه السلام خيروك ربنات مس على اموالهم كنا او مراد دا دي پا سور تكوير دو آيات و سور انفتار دم كي براشي اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت فيواله وبراشي نبيا انفطار کې راځي او بشوي اذا السماء فاذا الكواكب انتصرت اول بتن رڼا لاړ شي دړم به حال له نبيا برو دړيږي نو ختم بشي کنه او اذا السماء فرجت السماء ذکر دې مراد ته اسم جنس ټول اسمانونه دي فرجت فرج په لغت کې 14 ته وي معنی اسمانونه کې به انفطار او انشقاق راځي په دروازه وبګي جوړی شي لکه سور انفطار انشقاق کې را روان دي سور نبأ کې مور پسیر روان دي نول سات کې سور نبأ کې و یذل جبال نصفت الجبال الافلام لپاره د استغراق دي او نصف وی الوزول د بوسو د دانونه دارنګ اجزاء د یو سیس د یو بل نه جدا کېدل دارنګ تاده سره د سیس تختول دارنګ د ویخ نشي استل دا ټول معنی دل تسیدی اوقتت پاسل کې دی اوقتت دا د وخت نه ماخوذ دی مانا په وخت مقرره کې رسولان ناجه مشی لګه سوره مائده 109 آیات کې وو او په دې کې معنا را تاخیری وخت مقرره تر دې وجنه رستو استفهام د تعجیل ذکر کو لې یي یومن اجلت کمه ورځې ته رستو کړی شي ویلي معنا دې ځکه اصل کې وقالو پټي دا به ویل شي وقالو لهم دا به ویل شي چې کمه ورځې ته رستو شي ویلي دا استفهام د پاره د عصمت او د هیبت دا غرو ذکر کړي او دا جمله اصل کې جواب دی فیضا د پاره یا دا حال د ضمیر د وقتت نه او جواب د اضافه پټ چې وقع ما تو عدول ای یوم الاجلت ضمیر رسولانو ته راجه دی اجلت یا تیر شو احوال ته راجه دی یوم الفصل دا جواب د اصل کې په تقدیر د اجلت سره او دا انوم دی د نمونو د قیامت نه ځکه په دا غرض به جدائی راشي د مخلوق د یو بل نه فیصله ووشي ورځ د فیصله تر اوسه شي ویل کنه او ما ادراکا او سشي پوهه درکړي د تعالی ما یوم الفصل چې صدر ورځ د فیصله د ذکر د عظمت دا غروځي نه دوباره عظمت ذکر کوي او ما ادراکا ما یوم الفصل سره او دریم کرته ذکر کوي په ویلون سره او دا آیات په دې صورت کې لس ځله راوړې دی ویلون یوم ذل المكذبین ځکه حق چیزونه ډیر دي دی ادهار یو تکذیب مستقل سبب د ویل دی هلاکت او تباہی دی دا غسیزونو حقونه لس ذکر کړی دی اول په دې آیات کې تکذیب دی او مل فصل مراد دی نورستو ویلون مبتدا نه کې ذکر کړي ځکه دا د خیری دعای شر ده او هغه سبب د جواز د ابتدا کې دی شي و ما ادراک ما یوم الفصل او سب پوی درکړی دی تاته چې صدر وز د فیصلې ویل یوم ذل المكذبین تبعید په دغه غرض تکذیب کوونکو ته علم مهلک الاولین تخویف شروع آیا نه دی هلاک کړی مونږ مخکنی خلق ثم نتبعهم الاخرین بیا به راولو دی پسې رستو خلقو بیا ور پسې به کو دا رستو اولین لکه قوم د نوح علیه السلام عادیان سمودیان قوم د صالح علیه السلام قوم د لوط علیه السلام اصحاب مدین قوم توبا قوم فرعون چې قران کې ذکرو آخرین د دین مراد مشرکین د مکه او د رستو زمانی منکرین دي ځکه چې دی ټول په تکذیب کې شریک دي نو په جزا سزا کې به شریکی کړه نو کذالک نفعل بالمجرمین دغه سې کار وکړو موږ د مجرمانو سره تاکید دی دنو په هم الاخرین د پاره او د اخرین نه تخصیص د مجرمانو وکړو یاد ال اخرین نه مراد مکی والے دي اکذالک نفعلون رستو زمانی مجرمان مراد دي تر قیامت پورې ویل یوم ذل المكذبین تبعید دا پر غرض تکذیب کو ان غلام دلته د مکذبین ناغه خلق مراد دي چې کسی او واقعات د هلاکت د مخکنو مجرمانو نه مني او د رستو مجرمانو تخویفات او تصدیق نه کوي کم چې مخکې درې آیاتونو کې ذکر وشو علم نخلقکم من ماء مهین آیا موږ نه پیدا کړی تاسو د اوبو سپکو نام دا نطفه ده چې کمزوري اوبه دي او سپکې دي نفرت ته کېدی شي برابره خبره ده که ځان له پاکې او که پلیته دې ځکېره پلیتوالي د منیو د پاکوالي استدلال نه شي کېدی ځان له مسله ده او مراد د معنی جنسي وبدي معنی وبد سړی او د زنانه ځکه چې نور نصوص سره ثابت ده چې خلق د بچی د دواړو دوبونه شوی دی قرار مکین فجعلناه فی قرار مکین نو سار کړل موږ هغه بیا په زید قراری مضبوط کې زید قراری مضبوط دا وګوره رحم د مور دی چې سره د دینه چې حمل ډیر درونی بیا هم پر رحم کې محفوظی الله والا انتظام کړی دی الا قدر معلوم تر نیټه مقرر پورې مراد په وخت د ولادت کې کم از کم شپږ میاشتې یا عام عادت کې نه میاشتې او بنا په اکثر عادت کله چې ردینه زیات شینو بیا هم کیږي داسې معلوم په اعتبار د عرف او عادت د خزو سره یا دا چې پوره ورځ او وخت د پیدایش سره د تفصیلی احوالو د بچینه صرف الله دا غینه خبر دی او عالم دی لکه ویا علم ما فی الارحام کې دا خبره تاسو ته شی ویا سورې رات کې دیرشی وته آیات کې چې دا ټول تفصیلات چې څومره دي هغه الله ته معلوم دی لا قدر معلوم تر نیټه مقرر پورې فقدرنا نو قدرت لرومونګه فنعم القادرون نو خو قدرت لرونکو بعض اهل لغت فرق کوي په منځ تخفیف او تشدید کې قدرنا دغه فرق کوي معنی مخفف د قدرت نه دی نو دا تاکید د مخکې دی معنی خلق د انسان په دغه طریقه ذکر شوی سره خاص قدرت د الله دی بلې څوک داسې د خلق قدرت نه لري او بعض وی مخفف او مشدد هغه یو معنی ده معنی تقدیر کول الله اندازه کړی دا نو د وخت د ولادت د احوالو دی بچی او داغه د سعادت یا شقاوت نو قادرون په معنی د مقدرون مغسته شي دې معنی کې اشاره د مسلې د تقدیر ته لیکن دا تقدیر خو په کتاب د ملائکو کې کنه او اصل تقدیر خو ډیر مخکې د دین لکه چې دا مسله خپل ځای کې تیر شوی ده ویل یوم یذل للمکذبین تبای دا په غرض د پاره د تکذیب کوونکو دلته مکذبین نه مراد هغه خلق دی چې خلق د انسان په دغه طریقې سره په قدرت د الله نه مني او داغه تقدیر هم نه مني یا دا چې قدرت د الله نه سوا غیر الله لا ثابتې دا غیر لپاره ویل دی تبای دا د جهنم کند ده علاقت دی علم نجعل الارض کفاتا دې کې بل عقلی دلیل افاقی صفری پیش کړي آیا نه د ګرځولې موږ مکارا غونډونکې احیا او امواتا ژوندولا او مړولا وجعلنا فیها رواسیا اجو کړی دې موږ په دې ځمکه کې غرونه شامخات دنګ دنګ واسقیناکم مان فراتا او سکول دې موږ په تاسو وبخوګې ویل یوم یذل المکذبین تبایی ده پا ده غرص تقذیب تو ان کلام دلیل عقلی سیفلی بورا او فاقی ده کفات دا اسم جنس ده مانا ده هر جمکون کی ده پار لوخی یا بلسیزی یا ده اسم آل ده یا مصدر ده مبنی الفائل مانا جمع ده کافت ده یا ده کافت احیاء و امواتن ده مفول لده کفات کلش کفات جمع یا مصدر شی اکا اسم آل شی نبیار ده ده پار فیل ناسبه پت ده مانا تجمع ہو راجم کوي ژوندې په شا باندې په دې سره آباد دي کروندې کوي ګرځي نورې فیدې ته اخلي او جمع کوي مړوله په دفن کېدو او دا دلیل چې د مړو دفن کول ضروری دي قرطبي دلته ویلي دي چې دارنګ خپل ویښتو نکونه چې کله پرې کې کنه اغم په ځمکه کې دفن کول پکار دي ځکه ځمکه کې فات ته علم نجال الارض کې فاتن وګوره ژوندې په شا راجم کړی دي مړی ګډه کې پراته دي او جالنا فیها رواسیا جو کړی دې مون په دې ځمکې پاخه غرونه دا بل دلیل عقلی افاقي وسطی دي رواسی غرونه چې ځمکې لکلکې شامخات شامخ هر دنګ سیستوي او مراد ته داسې غرونه دي چې داغي سرونو ته قتل مشکلي فراتا پس قینا کو مونږ سکول دي پتا سو باندې سکولین دي پتا سو باندې او بخوږي فرات هغه وب چې تند ماتي فصلونو ته فایده ورګي ادا وب د سندونو نیرونو چینو کویانو وغیرې کنا یا وګوره په دې دریو دلایلو کې خلق د انسان خلق د ځمکه او خلق د غرونو کې مناسبت دی ځکه درې واړه یو ځای وروړو هغه دا دی چې رتفینه د انسان پیدایش دی او د ځمکې نه د بوټو پیدایش دی او د غرونو نه د ونو بوټو معدنیاتو او بو پیدایش دی نو هغه الله په دې چې په دې درې قسمه خلق او پیدایش باندې قدرت لري نو ضروری خبره چې هغه په باس بعد الموت باندې قادر دی قدرت لري او دا چې وسب په آسمان کې ښکار نشته ردی و جن دلته آسماني دلیل نه ذکر کړي بلکه سفلی دلیل ذکر کو ویل یوم یذل للمکذبین تبای دا بد غرض تکذیب کو ان کلا قرات یا خلق دجی رزمکه د پیدایش او د پیدین او د غرونو او بود پیدایش نه انکار کوي چې الله نه دی پیدا کړی یا الله سره د دې په پیدایش کې څوک شریک غنی دا ته مکذب لویل دی تبای دا ان تولقو الی ما کنتم به تکذبون لال شیخ اسیستا چې تاسو به داغه تکذیب کو دنیا کې دا تخفیف دی معنی یو قالو لهم دي تبوي لشي جين فلقو لاشي مراد دين عذاب دور دا جهنم دي نو ما موصوله دی یا ما مصدری دی مضاف محذوف دی معنی الی جزاء تکذیب کو لاړ شی جزاره تکذیب تا ان د دینه مخکې سرور کړه ته تکذیب ذکر کړل دین داغه سزا ذکر کوي کنه ان تولقو لاړ شی الی سویلن داسی سوریتا ذی ثلاث شعاب چدرو سانگو والده لا ذلیل ان له سور ورکوونکې ولا یغنی من الله او نه فایده ورکې د شغلونه لار شه داسې سوري ته ذی ثلاث شعاب مراد د ذل سور د لوګی دی لوخړې د جهنم شي دغه سوره واقعې کې ترشی ودری سل وخت کې او کله چې لوګې په زور سره زور سره ډیر روزي کنه زور په ټوکې نو هغه تقسیمی کی بیا معنا په یو سیس باندې لوګې روزي ته وګوره د کنن سبا دا مشینی سیزونه دی او لوګي را باچی شاته په زور کې نه ته چې ګوري هغه به تقسیم شي ته وای دا درې ټوکلې شو سلور ټوکلې شو چې څومره زور ډیری نه دوره دې ټوکلې کیږي دغه شانتي دې درې حصو ته تقسیمي کې او سیوتیا اتخان کې ویلو یو نقطه په ذکر کړې و چې درې شعبو والا دې نو درې ذلې وي دو مثلث دا قانون دی درې ذلو والا شکل چې دا مثلث دی او یو مثلث دا غې درې بازوګانی کاغار یو مثلث را لې قائمت الزاویه را لې ک منفرجه الزاویه را لې ک حادث الزاویه والی ریاضه والا خو چې دې په کم ګډ باندې ودرې نو دې په فایده نه ورګي پار ګډ باندې ودروا دې فایده نه ورګي د سوري خان الاز ولین معنا نشته سوري ورکوونکې کنه خپل او فرمایل معنا د نور نه پنای نشته دارنګ د ګرمه نه پنای نه ورګي او لا یغنی اغنا په معنا را د فقول سره اشاره ده چې دا سوري خلاف دې د سوري د مؤمنانو نه ذکر هغه د پاره ذل ذلیل ذکر کړل د ایمان والو د پاره غیله فایده ور کوي دیله فایده نور کوي لا یغنی من الحب انها یقینا داور ترمی بشرر ان وشتل کوي د داسې بسر کو کل قصر چې پشانت د بنگلوري بغټوالی کی شرر هغه ټوکړي چې د اور نار طرف ته الوزی هغه د مون بصری وایو لیکن د دنیا د اور بصری ډیر نری او د جهنم بصری کل قصر ته به لوی بنگلا روانه ایا لرګي پرې کړی شوی چا دا معنا کړی و یا وی خونه د غټو ونو او غرونه دا لفظ دې ټول مانو سره راضي دا تشبیه اصل کې په غټوالی کې او بل تشبیه پر رنگ کې ذکر کوي په دې قول کانه جمالتن صفرو گویا کې هغه خواندی به موارم جمال په یو قرت کې وزن د فعال او جمع د جمل لازی لکه حجاره جمع د حجر دا او بل قرت دا سره چې جمالاتن دا جمع الجمع دا او خان او غټو رسوده کیشته ته ویل کیږي د دې وجه نه زموږ د سلفونو دا معنا نقل ده چې دا ناړی دي صفر بیا ځړی یا تورې ځکه عرب کله صفرت په معنا د سواد استعمالی که مراد یو خان شي معنا صفر خالی د محارونونه چې دا سره رواني او که مراد نه رسی شي نو ځړی رسی گویا کې دا ناړی دي ځړی ځړی ځړی په فضا کې را رواني دي هغه تر دغه دلته نشته خیرت جمالاتون نه ویلې جمالتون دی د دې وجه نه دا دیمه معنا به تر ده او د رسول سره تشبیه په غدوالی کې دا چې دا بصری بداسي وګدی لګ در سه پشان او د خوانو سره تشبیه په غټوالی کې د سره د توروالی نه یا په وخت به مواره کېدو کې چې کله ډیر خواره واره شي دا رنګ بصری بم خواره واره رواني ویل یوم یذل للمکذبین تبایدا په دغه غرض د پاره تکذیب کوونکو دا خلق دي چې د اور د جهنم او د زویل دغه مذکوره حالات او انکار او تکذیب کوي آزا یوم لا ينتقون دار وزد چې نه بشي کولې دي خبره ولا يؤذن لهم نه به اجازه کیږي دي تفيات زرون چې باندې پیش کی دا هم تخفیف یو کړی دي په ذکر د مختلف قسم هيبتونو د قیامت لا ينتقون طاقت دنو تقول به نه سوال لدی چې په نور آیاتونو کې خوراغلی دي چې لام یختصمون او يتكلمون او يتساءلون یا تجادل عن نفسها دا تعبیرات خو دلالت کوي چې دی خبرې کوي نه جواب وکا چې روز د قیامت وګدر وزدا مشتمل له مختلف حالات باندې په بعض حالات کې به خبرې کولی شي دروغ باندې انکار د شرک نه او کفر نه او اتباع مدعوین به یو بل سره جګړه کوي او بل یو حال به داسې رهیبت راځي چې خبر او بیا څوک نشي کولی یا دیم جواب داسې وکا چې دلته مراد نه د نطق مقید ده معنی خبرې به نشي کولی په حجت او دلیل فایده من اسې به لګیای شاله به ولینو یا اعتذرون سوال ده جواب د نفید نو په کار خدا او چې مجزومه په حذف د نون صرف اعتذرو جواب دا معطوف دی اصل کې لا یؤذنو باندې یعنی نه اذن شته او نه اعتذار کول شته زم جواب دا چې دا د رعایت د فواصل الایات د وجه نون نه دی حذف شوی او ضرورت کې دا چې جایز دی چې کله نون حذف نشي اگر چې زید جزم نه نو په کار او چې اعتذرو یې ویلې وي لیکن نون یې وي دا ضرورت ته وینا ویل یوم ذل المكذبین تبای دا په غرض تکذیب کو انکو لام سوچ دا حال نمنی انکار او تکذیب کین دلتاغه مکذبین مراد دي کنه هاذا یوم الفصل دا روز د فیصله جمانا کوم الاولین راجم وبو تاسو مخکنی خلق وین کان لکم کیدن نو کوي تاسو سے چل ول فقیدون نو کې چل ما سرا ولي شي دبل قسم تخویف دی مخکې او فرمایل چې په عذرونو نشه بچ کېله او نه اذن شتا نو دلته وی چې په هیلو کې دونوم نشه بچ کېله او دلته یو قالو پټي اصل کې یو قالو لهم ان کان لکم کیدون فقیدون او هاذا اشاره اصل کې موصوف ته په دغه صفاتونو مذکوره وباندي هاذا یوم الفصل او الاولین سوال دار چې والآخرین دې مقام کې ذکر نه کو جواب وکړي دلته مکذبین د مختنو انبیا او د آخرین دې مراد دي او رستو خنور انبیا ناراضی نو مکذبین آخرین نشته دیم دا چې په لکم سره خطاب د آخرین نبی صلی الله علیه و سلم ته یغی تر قیامت پورې دی کنه کې هیلا د پاره د فقولو د عذاب او د پاره د بچکولو د خپل ځان د الله نه لکه سوره رحمان کې 33 کې نشته ا کینې زې پیش کې کنه فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان مشي کولې ویل یوم ذل للمكذبين سوک چې دا جمع د ټولو خلقو حساب کتاب نه مني هغه مکذبین مراد دی غیر د مقام کې ویل ذکر وکړه ان المتقين في ظلال وعيون دا بشاره اخروی دی متقین او ته غیب په خلاف د مکذبین دی ردی جزام دا غینه خلاف ده کنه بشکا پرهیزګاران فی ظلال پسورو کې وی او عيون او پچینو کې وی دا سوری د ونو دی او د بنگلو دی او حقيقي دی ادا په مقابله د ذل د جهنم کې دی کنه او عيون جمع ذکر کړل ده چې دا غي انو اډیر دی په شانت د نهرونو د جنت او فواکه او میوی به مما یشتون دا غ قسم نه چې دی غواړي میوی بد دینه چاپیر هر طرف ته موجودی اویلی بشی ورتا یو قال لهم قلو خرائے و اشربو اسکے انی ان پا خوشالے بما کنتم تعملون په سبب دا غ عملونو چې تاسو کول انی ان اغا خوراک و اسکاک چه مبارکی و دا فیدون اڈکی سمرض و عیب نه پیدا کی او بما کنتم تعملون په دی وجه چې تاسو نیک عمل دنیا کې کو دا ظاهری سبب د رحمت د الله دی لکه چې په حدیث کې راځي چې جنت ته بغیر د رحمت د الله نه داخله نشي کېدای کنه ظاهر خبره ده چې دا ظاهري سبب د جنت د داخله دوه خدا عمل دی او اصل سبب سبب حقيقي د الله رحمت دی ځکه دې مقام کې فرمایل بما کنتم تعملون ان كذلك نجزي المحسنين یقینا دغه څه بدله ورکو مونږه ست عمل کوونکو ته اشاره ده چې عمل خو سبب دی خو په شرط د احسان سره احسان عبارت د اخلاص او اتباع د سنت نه چې په یو بندګۍ کې اخلاص ومي بل د نبی علیہ السلام تابعداری پکې ومي هغه مقبول دی الله په دربار کې هغه ته احسان ویل کیږي ویل یوم ذل المكذبین تبعید په دغرض د پاره د تکذیب کوونکو سوچ د متقینو د پاره جنت د نعمتونو نه انکار کوي او د هغه تکذیب کوي نو د خلکو له تبعید کړه قلوا وتمتعوا قليلا پر یو مزي واخلې لږه زمانہ لږه مودا لږ ټیم انکم مجرمون یقینا تاسو مجرمان یې دا زجر دې متعلق دې د حال د مکذبین سره ادا مقابل دې د حال د متقین سره معنی متقین او ته په آخرت کې ویل شي کلو او اشربو او مکذبین ته دنیا کې الله وی کلو او اشربو ته دنیا کې اخرى قليلا موصوف حذف دې اصل کې زمانا قليلا او کله چې ژوند د دنیا لګ دې په نسبت د آخرت اگر چې دنیا کې د مکذبین او خوراکونه او مزه ډیر دي د متقین په نسبت لیکن حقیقت کې د لګې دې په نسبت د آخرت ذکر قليلا اشاره دا چې په آخرت کې بل دي د مزونه محروم وي او د علت ذکر کې په دې قول چې انکم مجرمون انکم مجرمون یعنی ګناونه ښکارا کول کنه ولو جرم وکاو نو ویل یوم ذل للمكذبين تبعیدا په دغه غرض تکذیب کوونکو لا هغه سوق چې د دنیا تمتع لګ نه غني بلکې د غرور د دنیا او د وجنه جرمونه کوي نو دلته هغه مکذبین مراد دي و اذا قيل لهم كره چې ویل شي دي ته ارکو رکو کوي لا ارکو نو دي رکو نه کوي دبل زجر دي رکو مراد ته عمل د توحید دي دا ذکر د جزء مطلب ته مراد ته کل له معنا صلات یا رکو په معنا د خضوع کول د الله ته په توحید سره دا عام د کپ مونږ کیو که خارج د مونږ نه ټول د شامل ده بل اذا اصل کی تفسیر د مجرمون کړه یعنی یو جرمدار چې مونږ نه کوي چې پای کې رکو ده یعنی مونږ د صحابه کرامو او د دې تخصیص وجدارا چې کتابیانو کافرانو په خپل مونږونو کې رکوع پرې خو دی او مونږ بغیر د رکوع نه کاو او د صحابه او طریقه د نبی له سلام نه چې زده کړې و نو پاره کې رکوع ده زکه وی دي د ویل شي رکوع کې رکوع نه کوي حالانکه موز به کو رکوع پکې نه و نو ویل یوم یذل للمکذبین اخری لسم زل باندې وی تبعید پته غرس تکذیب کوون کلا رکوع او موز نه کول د علامه د مکذبین ده د دې وجه نه دلته یوم یذل للمکذبین فبای حدیث بعده یؤمنون د پکمه یو خبره به رسو د دینه دی ایمان وروړي کله چې لسکر زله تکذیب د مکذبینو ذکر کو نو اخیری زجر داده چې دا تکذیب پاسل کې تکذیب د قران له نشدید دی تکذیب کوي نو بل پکمه خبره چې دی او پاغي ایمان وروړي حدیث هغه خبره چې نقل کی دي شو دا صفت په قران کې شته کو د حدیث وي په دې معنی بعد هو دی کې اشاره ده چې رسو د قران نو وه ختمه ده بل کلام الله نشي کېده او مخکې هو کتابونه وو د دې وجه نه قبله وي نه ذکر کړل دی مقام ابن کثیر حدیث د ابو هريره زلان هو ذکر کړو دی باب کې چې څوک دا آیت اولولي اخرتا د مرسلات دا دی وی چې امنت بالله او بما انزل دا چې ورپسې وی ځکه حدیث کې راځي امنت بالله ایمان مې راوړل په الله او بما انزل ای امنت بالله او کتابه ایمان مې راوړل په الله او په کتابونو دا خو ابو هريره زلان هو روایت کې دا امنت بالله او بما انزل په کار دادی چې وسړی کلا دا د مقام کې اخر تور فی سوره مرسلات دا لفظ دی وسره وی چې امنت بالله او بما انزل بیا صورت کې وګوره ګڼ امتیازات پکې یو خدا چې ذکر د خاص شواهد پکې کړه او المرسلات عرفا فلا عاصفات او ناشرات او فارقات او ملقيات دارنګ لفظ د ویل پکې لزله ذکرو مکذبین ته دارنګه د قیامت یو نوم پکې ذکر یوم الفصل او دغه هیبت ذکر کړو دارنګه هیبت ذکر کړو هیبت شان د اور د جهنم اوره والمرسلات عرفا غوالی غبادونا لګلی شوی په پیدر په یا غوادی لګلی شوی ملائک په معروف باندې یا غوادی رسولانو آیاتونا فلا صفات اصفا نبیا گوادی اغا ملائکو چه سختی کئی در روح د کافر سرا و ناشرات نشرام دارنگی گوادی اغا ملائکو چه خوروی و ریزو لپا خورولو دا اللہ پا حکم فل فارقات فرقا نبیا گوادی اغا ملائک چه غی نازلی گی دا پار دا ذکر فل ملقیات ذکرا دا پار دا یرولو نازلیږي د پاره د يرولو د مخلوق وحي وروړي فل ملقيات ذکر بیا غوادي غ ملائک چې غیر وروړي وحي پام بیاو یا هواګانو سره ولګوا چې غوادي هغه هواګانې چې چلول شي پیدر په فلا صفات اصفا بیا غوادي هغه هواګانې چې ماتول کوي ماتول ون ناشرات نشرا بیا غوادي هغه هواګانې چې خورول کوي د وریزو خورول فل فارقات فرقا بیا غوادی هغه هواګانی چې جدا کون کړي په جدا کولو سره وریزولا فل ملقيات ذکرا بیا غوادی هغه هواګانی چې راغ ورځون کړي باران لرا عذرن د پاره د لرقولو د عذر او نذرا یا د پاره د يرولو انما توعدون لواقع یقینا هغه چې وعده کې دي شتا او سره خامخا واقع کیدونکې دي پیدن نجوم تمه سات نو کله چې استوري با دینو رشي وَيَذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ او کله چې اسمان به وچول شي وَيَذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ او کله چې غرونه به ډندت کړي شي وابل زول شي وَيَذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ او کله چې رسولان به راجم کړي شي مقرر وخته لَأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ کومې ورځې ته رستو شوې دي لَيَوْمِ الْفَصْلِ ورځ د فیصلې ته وَمَا أَدْرَاكَ وَسِشِي پو درکړي د تعالی ما یوم الفصل چې صاحبت ناک شان دې دروازه د فیصلې ویل یوم یذل المکذبین توایدا پد غرض د پاره د تکذیب کوونکو علم نهلک الاولین آیا نه دی هلاک کړی موږ مخکنی په سبب د تکذیب ثم نتبعهم الاخرین بیا ور پسې هلاکو داروستنی کذالک نفعل بالمجرمین دغه شان کار کو موږ د مجرمانو سره ویل یوم یذل المکذبین توایدا پد غرض د پاره د تکذیب کوونکو علم نخلقکم مما مهین آیا نه پیدا کړی موږ تاسو د اوبو کمزورونه د اوبو سپکونه فجعلنا فی قرار مکین نو بیا یې سار کړل موږ د انسان په ځای د قراری مضبوط کې چې رحم د مور دی الی قدر معلوم تر وخت مقرره پورې فقدرنا نو اندازه یې خدمونږ په عمل قادرون نو موږ خو اندازه لګون کیو خو اندازه کوون کیو یا فقدرنا نو قدرت لرمون فنعم القادرون نو قدرت لرون کیو ویل یوم یذل المکذبین تبایدا پتہ غرض د پاره د تکذیب کون کو د دې دلایلو علم نجعل الارض کفاتا ایا نه د ګرځولې مونږ زمکارا جمع کون کې احیا او امواتا ژوندو او مړولا وجعلنا فیها رواسیا او پیدا کړی دی مونږ په دې کې پاخه غرونا شام خاتن دنگ دنگ واسقیناکم او سکولی دی مونږ پتاسو سکولی دی مونږ پتاسو خړو کړی دی مونږ پتاسو ما ان فراتن او بخوگی ویل یوم ذل المکذبین تبایی دا پا دا غرص دا پارا تکذیب کونکو دا دی نعمتونو ان طلقو لارشه الى ما کنتم بهی تکذیبون اغس تچوی تاسو چی داغی تکذیب بمکو ان طلقو لارشه الى ذل داتی سوری تا زی سلات شعبن چی خاون دا دریو سانگو دی لاز ولیل ند سور ورکونکے ولا یغنی من اللحب او نفیده ورکی دا شغلو دا ورنا دا لمبو دا ورنا انها یقینا دا اور ترمی بشرارن راولی داس بسر کی کل قصر چې پشانت د بنگلو دی پغټوالی کې یا پشانت د اونو دی پوګدوالی کې کان نه جمالتن صف گویا کې دا خان دی خالد موارنه یا کان نه جمالتن صف گویا کې دا ناله دی زړی جوړی د تامبینا ویل یوم ذل المکذبین تبایدا په دا غرض د پاره د تکذیب کوونکو هاذا یوم لا ينطقون دا روز دا چې نه بشي کولې دی خبره ولا یؤذن لهم او نه به اجازه کې دی شي دی تفیات ازرون چې بانیو کی ویل یوم ذل المکذبین تبایدا په دا غرض د پاره د تکذیب کوونکو هاذا یوم الفصل دا روز د جدای د جماناکم والاولین رايو دی به کوتاسو مخکنی غلط فین کان لکم کیدن نو کچری تاسو سره چل جزان خلاصول شیف اکید انو چلو کے ما سرا ویلو یوم ذل المکذبین تبایدا پا دا غرز دا پارد تکذیب کو انکو ان المتقین بیشک پرہزگاران فی ظلال فسورو کی بئی و عیونو پچینو کی بئی و فواکہ و پمیو کی مما یشتہون داغ قبلین چیدی غواری کلو ویلی بشیوتا خورای و شربو اسکای حنیئن پا مزے سرا پا خوشالے سرا بما کنتم تعملون پوج دا غاملون جتا سب کول انا کذالک نجد المحسنین یقینا مندغ شان بدل ورکو نیک عملو تا ویلو یوم ذل المکذبین تبایی دا پا دا غرز دا پارا دا تکذیب کو انکو کلو خرائے و تمتعو فیدی و آخل قلیلا لگا زمان دنیا کے انکم مجرمون یقینا تاسخ مجرمان یے ویلو یوم ذل المکذبین تبایی دا پا دا غرز دا پارا دا تکذیب کو انکو وإذا قيل لهم قل جدي تو ويل شعر كو عجزيو كه الله تعالى ير كون عجزي نه گئی يا رکو كه نه رکو نه گئی ويل يوم ذل المكذبين تبايدا پتہ غرض دا پارا دا تکذيب کو انکو فبي اي حديث بعده يؤمنون نو پکما خبر بدي رسول دين ایمان لوڑی آمنت بالله